wy to znacie. Dla niektórych to jak pacierz, wykute na pamięć jak tabliczka na mapie. Wiem, znacie to i nie może być inaczej, bo często nasze wersje idą swoim życiem w parze. Znasz ból, znasz strach jak paraliż, znasz te momenty, kiedy wszystko ci się wali. Moment zawahania, momenty zwątpienia, wszystko to znasz, życzę tobie powodzenia. Wiem, że się zdarzy, mieć uśmiech na twarzy, niech będzie codziennością, a nie tym, o czym tu marzysz. Jak życie ma nas parzyć, to słońca promieniami. Znamy to, tak dobrze to znamy, gdy los się uśmiecha i wszystko się układa. Nie pozwól, by brak wiary tutaj cię dopadał. Uważaj, gdy się skrada od żarego taka rada. I życzę powodzenia, ziomuś, niech ci się układa. Znacie to, muzyka, która w naszych sercach mieszka. Znacie to, znam to ja, znasz to ty i twój koleżka. Znacie to, znamy życie, ale poznać chcemy lepsze. Znacie to, znamy to, znamy za dobrze, co więcej. Znacie to, muzyka, która w naszych sercach mieszka. Znacie to, znam to ja, znasz to ty i twój koleżka. Znacie to, znamy życie, ale poznać chcemy lepsze. Znacie to, znamy to, znamy za dobrze, co więcej. Znacie to, znacie to. Znacie to tak jak stare, bo to poprawia nastrój. Dalej pisz się nie marnuj, imbrem Boże nie bastuj. Znacie to, to mój klimat, także kontrastu więcej. P5-6 diabła, ty mam tak jak chcę, czyste ręce. Mam Boże drogi, znacie to, on tego słucha. Gdy siedzę sam, czasami puszczam i leci do ucha. Mam muzyka przeźroczysta, tak jak woda i powietrze. Znacie to, na pewno znacie schody, dzika przestrzeń. Znacie dobrze życie, znacie smak zmęczenia. Znacie kop na plecy, znacie poświęcenia. Znacie dobre chwile, są na pewno gdzieś tam. Znasz to, jak znajdziesz tą jedną chwilę, odnajdziesz. Reszta mówię tobie, brat, posłuchaj, znasz to, nosisz sobie na bank. Odnajdziesz, mówię tobie, choć nie taka łatwa sprawa. Znasz to na pewno, bo czułeś kiedyś w życiu te chwile. No bez kitu, młody Bóg, znam to, czuję, że żyję. Znacie to, muzyka, która w naszych sercach mieszka. Znacie to, znam to ja, znasz to ty i twój koleżka. Znacie to, znamy życie, ale poznać chcemy lepsze. Znacie to, znamy to, znamy za dobrze, co więcej. Znacie to, muzyka, która w naszych sercach mieszka. Znacie to, znam to ja, znasz to ty i twój koleżka. Znacie to, znamy życie, ale poznać chcemy lepsze. Znacie to, znamy to, znamy za dobrze, co więcej. Jak za dawnych lat klimat, znacie to. Życie leci, a czas mija, znacie to. Jak bezcenna jest przyjaźń, znacie to. Więc podnieście ręce w górę i wszyscy razem głośno. Wy to znacie, bo ciężko jest nie poznać tutaj. 2-4 na dobę, człowiek szczęścia szuka. Może mu się uda, nie wiem, oby wyszło. Różnie bywa, mordo, dbaj o swoją przyszłość. Wiem, wiem, ty to wiesz, więc okej, dzięki, cześć. Lecę swoją drogą pozamieniać w kolor szary dzień. Tak jak chcę, wy to znacie, macie też. Gdy problemów sporo na łeb pada, jak jebany deszcz. Beat leci dreszcz, myśl pisze wersji. Najlepiej to gdzieś z dala od tych wszystkich chorych sen. Znacie to, bo tak jest, każdy zna, każdy wie. Każdy biegnie tu po swoje, każdy więcej tutaj chce. Znacie to, muzyka, która w naszych sercach mieszka. Znacie to, znam to ja, znasz to ty i twój koleżka. Znacie to, znamy życie, ale poznać chcemy lepsze. Znacie to, znamy to, znamy za dobrze, co więcej. Znacie to, muzyka, która w naszych sercach mieszka. Znacie to, znam to ja, znasz to ty i twój koleżka. Znacie to, znamy życie, ale poznać chcemy lepsze. Znacie to, znamy to, znamy za dobrze, co więcej. Znacie to, znacie to. Znacie to, znacie to. Znacie to.